گلهای صحرایی. الا دختر که بابایت گدایه، الا دختر که بابایت گدایه، دو چشمای نرگست کار کجایه؟ چه کار داری که بابایم گدایه؟ چه کار داری که بابایم گدایه؟ دو چشمای نرگسم کار خدایه. Thank you. کوهای بلند ناله برارم، سر کوهای بلند ناله برارم، مو از کی کمترم یاری ندارم، کلنگ بر دست گیرم نی بدندون، کلنگ بر دست گیرم نی بدندون، از این کوه کمر یاری برارم. دختر تو را مایم چه میگی؟ چرا با قوم خیشونت نمیگی؟ اوی با قوم خیشونم بگفتم، او را بم تو نمیدن، تو چه میگی؟ بالا به بالات آمدم ما، به بالای خال لبکات آمدم ما، شنیدم خال لبکار می فروشی، خریدارم به سودات آمدم ما. Hey, که چون اشترم قانه بخورم یاد خوراکم خور و خر باری ببارم یاد از این خرج غالی لبار سنگین یاد هنوز از روی مالک شر بارم ای دل بنالم ای دل بنالم گل‌های صحرایی همیشه دلانگیز است. آنچه شنیدید ترانه‌ای بود اصیل از آهنگ‌های محلی خراسان با صدای دوشیزه سیمای بینا با همکاری آقای عباس شاپوری، نی از آقای حسن کسایی.